pustiu, mi-era drumul și durerea în suflet nimeni nu știa. Chiar te-am vrut să merg înainte fără tine. Mă ascundeam atunci când tu mă căutai. Am aflat atunci de o mare îndurare, de iubirea ta arătată la Calvar. Ai murit plătind-a mea iertare. Cum să-ți mulțumesc că m-ai răscumpărat? Scut când ești și prieteni.